एक बात पूछो, दिल की बात पूछो, दिल के है ये बात, ते दिन रात तुम्हारे साथ, बोलो बोलो क्या ख्याल है। तुझे देखे बिना मेरा दिल नहीं मन, मेरी जान करी मजबूरी है, जब दिल के हुई तेरी खानत, तेरे प्यार का वादा जरूरी है। कह दो हाँ कह दो, अरे हाँ कह दो, एक बात पूछो, दिल की बात पूछो, मरने सी पत मांग के वह भगवान, तुम्हारा नाम, बोलो बोलो क्या कहाल है। तेरे पूछो बिना हम तो तेरे हो गए, ये कह दो हमें क्या करना है, तेरे प्यार मिला कटाओ है ये जीना, न तम रहा तो अरना है। कह दो हाँ कह दो, आ रहा कह दो,